Behalve uitstekend dineren biedt café-restaurant De Taverne u meer, namelijk de Taverne Party Service, de enige echte van West-Friesland. Tip voor de feestdagen, probeer eens zo'n heerlijke koude schotel. Als u nu belt, krijgt u onze uitgebreide kleurenfolder thuisgestuurd met prijzen van 4 jaar geleden. Onder andere de salade populair voor 4 personen, 25 gulden. Reserveer tijdig voor het kerstdiner van tweede kerstdag. Tevens is onze geheel verbouwde zaak voor de komende feestdagen ook uw afhaalcentrum. Café-restaurant De Taverne, Blokdijk 29 Weidenes, telefoon 022 93 1450 of 1830.